Mano tėvas sakė, papilnis jau buvo miškas. Miškas buvo spūsubiau, o pa prancūzų karą išdeginto miškas. Taip, kad man tėvas sakė, taip pasako. Ja. Ne, ant kalnį, ant balto kopo. Tai buvo miškas buvo. Pusų miškas buvo. Ja. O tai buvo vienas malai buvo, tai mes sukapojom, ką gal ugin prakurti. Tėvai, broliai žvejom, visi trys. Tai buvo sunkiai, su vairais į rankų virvės traukti, pūsivis buvo į rankus. Tai buvo sunkiai žvejyba buvo. Nu, kokį laivą turėjot? Šliubėm, tokį šliubą, su šliubėjom. O vienas mūsų žvejys buvo apvirtis. Matai, kad tas bangas tik krašto davė, ir nelaukau, kad tas bangas nukerti ir nuapverti. Tai buvo tėvas, o būdų sūnus. Vienas sūnus jau paima vairus, o antras tik. Tu sėdyni, kur sėdi, tai pasidėjai, tai paskui biškiai tas bangas pareikti, tai anus išgelbėjai. Ne, už tai būtų nuskendus. Tai kad ta jūra kerti be krašto.